jasnym i lekkim. Zapraszamy w niedzielę tuż po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Sprzedaż Polsce 800 rakiet powietrza-ziemię Hellfire została zatwierdzona przez rząd USA. Pierwsze 4 z obiecanych polskich myśliwców MiG-29 w najbliższych dniach zostaną przekazane Ukrainie, poinformował prezydent Andrzej Duda. Jeszcze do 24 marca można zgłaszać udział w konkursie Polskie Serce Pękło, Katyń 1940. Rząd Stanów Zjednoczonych zatwierdził sprzedaż Polsce 800 rakiet powietrze-ziemia Hellfire o wartości do 150 milionów dolarów i skierował wniosek w tej sprawie do Kongresu. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że pociski te zostaną dostarczone do i zamontowane do polskich śmigłowców wsparcia AW-149. O szczegółach Marek Wałkuski. Według komunikatu Departamentu Stanu Polska wystąpiła o zakup 800 rakiet Hellfire oraz 4 pocisków Hellfire do celów szkoleniowych. Zamówienie obejmuje również pomoc techniczną, części zamienne, naprawy, przechowywanie oraz inne elementy logistyki i wsparcia programu. Szacowany koszt transakcji wynosi 150 milionów dolarów. Proponowana sprzedaż wzmacnia cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika z NATO, który jest siłą napędową stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie, napisano w komunikacie. Głównym wykonawcą projektu ze strony amerykańskiej będzie koncert Lockheed Martin. Decyzję rządu USA musi jeszcze zatwierdzić Kongres, co jest niemal pewne. Informując o zakupie przez Polskę rakiet Hellfire, minister Mariusz Błaszczak poinformował, że zostaną w nie wyposażone śmigłowce wsparcia AW-149. Integracji pocisków ze śmigłowcami dokona PZL Świdnik. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie MIG-i to zmodernizowane maszyny, które będą na Ukrainie dobrym wsparciem, podkreślają ukraińscy eksperci. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że pierwsze 4 z obiecanych myśliwców już w najbliższych dniach zostaną przekazane Ukrainie. Równolegle do transferu przygotowywanych jest kilkanaście kolejnych maszyn. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińcy mają nadzieję, że w ślad za pierwszymi migami otrzymają też kolejne, także m.in. ze Słowacji. Atutem polskich migów, jak zaznacza ukraiński analityk wojskowy Oleksandr Musienko, są ich zmodernizowane radary i możliwość dozbrojenia w nowoczesne amerykańskie rakiety. Ich można będzie wykorzystać. Migi będzie można wykorzystywać do obrony przeciw rosyjskim atakom rakietowym. Po drugie, w walce z rosyjskimi samolotami jako wsparcie dla naszych wojsk lądowych i po trzecie, do niszczenia rosyjskich celów naziemnych. Władze w Kijowie starają się także o dostawy z państw zachodu nowocześniejszych od migów amerykańskich myśliwców F-16. Na razie jednak bezskutecznie. Paweł Buszko, Polskie Radio. Na dożywocie skazał sąd okręgowy w Gdańsku Stefana Wilmonta, zabójcę Pawła Adamowicza. Jak mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Kaczmarek, mężczyzna był poczytalny i świadomy swoich czynów. Dodała, że sprawca działał całkowicie sam. Ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego, zaznaczyła sędzia. Powiązanie zamachu z polityką ma charakter nadinterpretacji wynikających z publicznego komentowania sprawy, a nie rzeczywistych przekonań oskarżonego. Skrajność jego poglądów była niezależna od konkretnych uwarunkowań politycznych. Szukał on jakiegokolwiek wytłumaczenia dla swojego poczucia krzywdy. Brak jest dowodów na to, aby oskarżonemu towarzyszyły obsesyjne myśli dotyczące obiektu ataku, to jest Pawła Adamowicza. Sąd zdecydował, że skazany będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach. Wyrok jest nieprawomocny. Obrońca zapowiedział apelację. Iga Świątek awansowała do półfinału prestiżowego tenisowego turnieju w amerykańskim Indian Wells. W ćwierćfinale liderka światowego rankingu wygrała z Rumunką Soraną Cirstę 6-2, 6-3. Następną rywalką Polki będzie rozstawiona z 10 Kazaszka Jelena Rybakina, która pokonała Czeszkę Karolinę Muchową. Świątek przed rokiem wygrała turniej w Indian Wells. Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Leśkiewicz przypomniał, że tylko do 24 marca można zgłaszać udział w konkursie Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Współorganizatorem i patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio. Historyk mówił w Polskim Radiu 24, że organizatorzy chcą trafić przede wszystkim do młodzieży. To jest konkurs skierowany do uczniów, konkurs, który jest przygotowany przez Kancelarię Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pod patronatem pani marszałek Elżbiety Witek, gdzie Instytut Pamięci Narodowej wspiera realizację tego konkursu. Jest to konkurs, którego głównym celem jest przypomnienie i zachęcenie młodych ludzi do tego, by pogłębili swoją wiedzę na temat zbrodni katyńskiej i przygotowali na ten temat pracę, opracowania. Ten konkurs cieszy się dużym powodzeniem, jest jego czwarta edycja. Zachęcamy wszystkich do tego, by wzięli w nim udział. Do udziału w konkursie można zgłaszać się w czterech kategoriach: plastycznej, literackiej, tekst piosenki i scenariusz lekcji. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem strony konkurskatyński.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Termometry w ciągu dnia pokażą od 6 stopni na wschodzie, przez 9 w centrum, do 13 na zachodzie. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, ale w zachodniej połowie kraju może być porywisty. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Chłopaki płaczą to jest taki tytuł, który jest dosyć prowokacyjnym tytułem, bo właściwie ten spektakl próbuje udawać, czy jakby o postaci tego spektaklu próbują udawać, że chłopaki wcale nie płaczą, nigdy nie płakały, płakać nie będą i w ogóle to jest najbardziej obcy męskiemu rodowi stan. No oczywiście to się okazuje jakąś taką grą pozorów, to jest zupełnie jakaś niewiarygodna kondycja, to znaczy próbujemy się zmierzyć właśnie z taką niewiarygodną kondycją męskości, którą trochę doprowadzamy do pewnego absurdu, do pewnego takiego zaprzeczenia rzeczywistości, a myślę, że do tego teatr się jakoś świetnie nadaje. Oto kolejny przykład, jak niektóre spektakle dialogują ze sobą, choć to naturalnie przypadek. Niekiedy dopowiadają ciąg dalszy, innym razem jakby przeglądały się w sobie, pozwalają układać się w swoiste pary. Tak można odczytywać realizację Alicji w Krainie Czarów i Piotrusia Pana, co czyniliśmy przed tygodniem. Nadchodząca premiera spektaklu pod tytułem Chłopaki płaczą Michała Buszewicza, następująca w Teatrze Dramatycznym w Warszawie po Piotrusiu Panie, Panie, nie Panu, również skłoniła nas do zestawienia tych dwóch tytułów, czyli Piotrusia i Chłopaków. Przekonamy się na premierze, czy słuszna była nasza intuicja, ale już dzisiaj w części drugiej Trójki pod Księżycem posłuchamy jej autora i reżysera, bo też sam pomysł na tę czwartą już w sezonie premierę w Teatrze Dramatycznym wydał się nam interesujący. Ale w pierwszej części wydania przygotujemy się do innej premiery warszawskiej, która jutro u naszych sąsiadów w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Tych dwóch przedstawień, dodajmy, zestawić ze sobą nie możemy, bo z samego założenia zdecydowanie różne. Zapraszamy zatem do godziny drugiej z nadzieją, że uda nam się Państwa zaciekawić tematami. Uda nam się? No i już czekamy na wejście gości do studia. A tej muzyki nie słuchaliśmy chyba od dawna. Thank you. Tak, z oklaskami. Ennio Morricone prowadzący orkiestrę i chóry podczas koncertu jego muzyki, oczywiście filmowej, w Wenecji w 2007 roku. A to była muzyka do jakiego filmu, czy z jakiego? Proszę bardzo. Dobry, zły i brzydki. Bardzo dziękujemy. Ten głos niebawem przedstawimy. Powrócimy jeszcze do kompozycji Morricone, a tymczasem, no właśnie, goście w studiu już są. Pan Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek U. Jazdowski w Warszawie. Tam jest myślnik, stąd to moje potknięcie. Tak jest. Witamy. Dobry wieczór, witam. Tomasz Mann, autor i reżyser, premier w cyklu Audioteatr. Proszę zdjąć ortalion i nie szeleścić. W cyklu Audioteatr. Witaj, Tomku. Dobry wieczór Państwu. Oraz właściciel głosu, który odpowiedział poprawnie na zagadkę filmową, Paweł Romańczuk, muzyk między innymi z zespołu Małe Instrumenty. Dobry wieczór i ta odpowiedź z tym tytułem filmu to chyba będzie moja jedyna dobra odpowiedź dzisiejszego wieczoru. No może poprosimy, żeby przewodniczący jury, czyli pan dyrektor Piotr, tak, oceniał kolejne odpowiedzi Pawła. Dodajmy, że obaj panowie artyści przybyli skąd? Proszę bardzo. Pan, ja jestem spod Wrocławia, ze wsi. No, no dobrze. Troszkę popsułeś konstrukcję, Paweł. A ja z pociągu. No tak, pan w podróży. Szanowni panowie, jak państwo zauważyli, męskie wyłącznie towarzystwo i tak dzisiaj już będzie do końca. Otwieramy drugi sezon, używając takiej terminologii filmoznawczej, to chciałam powiedzieć, typowej dla myśleniu o dobrych serialach, bo tylko dobre seriale mogą liczyć na dalsze sezony, więc to będzie drugi sezon Audioteatru w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Już teraz będę bez tego potknięcia artykułować. Zwrócę się najpierw oczywiście do pana dyrektora, do gospodarza miejsca gościnnego niezwykle. Przypomnijmy więc pokrótce, panie dyrektorze, jak narodziła się idea tego cyklu i jak pan, że tak powiem, przekonał się do tego, że, przepraszam za to słowo, warto inwestować w tych artystów. Moja rola akurat jest tutaj skromna w całym tym przedsięwzięciu. Chciałabym widzieć takich dyrektorów, którzy nie mają żadnego głosu. Spotkaliśmy się z Tomaszem Mannem. Powiedział mi o swojej idei audioteatru. Ta idea mi się bardzo spodobała. No i rozpoczęliśmy współpracę. Także bardzo, bardzo prosto jakby się tutaj to odbyło. Aż za prosto, przepraszam, bo on zaproponował 6 premier. Tak, ale właściwie jakby no, kluczowa jest idea, jak to ma wyglądać i co to jest. Czy wyglądać, słychać tak, jako takie wydarzenie, które jest czymś z pogranicza teatru, koncertu, słuchowiska radiowego. Instalacji, czy jakiegoś właśnie takiego wydarzenia performatywnego, performance. Także to jest coś, co jak najbardziej pasuje do programu Zamku, gdzie właśnie szukamy takich rzeczy granicznych, ale też takich rzeczy, których nigdzie indziej nie ma po prostu. Na tym trochę polega idea tego miejsca, żeby szukać też takich pomysłów oryginalnych, eksperymentów. Znakomicie tutaj się ta idea wpisuje audioteatru w nasze oczekiwania. No i temat sam, czyli w tym przypadku pierwszego sezonu Stary Testament, bo połączenie takiego eksperymentu formalnego z no, dosyć tradycyjnym tekstem, to coś, co brzmi z jednej strony awangardowo, a z drugiej strony konserwatywnie, a taka idea awangardowego konserwatyzmu, no to jest idea, która akurat jest mi bardzo bliska zresztą nie jestem pomysłodawcą tego pojęcia, ani twórcą tego pojęcia. Zbigniew Warpechowski, performer, no właściwie jeden z kluczowych polskich performerów, twórców tej dziedziny sztuki wizualnej w Polsce. Tak, sprzed 50 już no lat. No właśnie, on jakby tą ideę i opisał, i wdraża też w swoich działaniach artystycznych, jakby pokazując, że ten taki oksymoron, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka, konserwatyzm awangardowy czy awangarda konserwatywna, to jest coś, co nie ma prawa istnieć, a właśnie okazuje się, że tutaj najciekawsze rzeczy się dzieją, tak? Że jakby gdy połączymy jakieś odniesienia do tradycji, czerpanie, niezrywanie jakby z tą tradycją, a jednocześnie potraktujemy to w sposób nie, może nie na siłę nawet, ale taki współczesny po prostu, to znaczy nie próbując jakby wracać gdzieś do różnych może technik i stylistyk, które kiedyś były, ale próbując jakby na nowo to zobaczyć, w naturalny sposób na nowo, no to daje bardzo ciekawe efekty i tutaj ten audioteatr jest takim, myślę, znakomitym przykładem właśnie takiego połączenia. No ale tutaj jeszcze musimy dodać, bo nie wiem, czy Tomek będzie o tym pamiętał, że praźródło tych zrealizowanych eksperymentów teatralnych Tomka, właśnie o tym podłożu takim awangardowo-konserwatywnym, to praźródło bije w Teatrze Polskiego Radia. Myślę tutaj oczywiście o tych będących twoją próbą czytania na nowo Biblii w słuchowiskach. No i dwa z nich, czyli właśnie Mojżesz i Hiob, zostały później właśnie w zeszłym roku zaprezentowane w postaci już audioteatru, czyli z dodaniem owej sfery wizyjnej i oczywiście poszerzeniem sfery dźwiękowej. Tomasz Mann. Tak, właśnie w Teatrze Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki właśnie przygotowaliśmy Mojżesza z Andrzejem Chyrą i Mirkiem Zbrojewiczem. No i też tych samych artystów zaprosiliśmy do Zamku Ujazdowskiego. No i powiem szczerze, że różnica między słuchowiskiem a spektaklem audialnym, performersem, który to jest właśnie dzisiaj rozmawialiśmy z Pawłem na ten temat, ponieważ Andrzej jest muzykiem, Andrzej Chyra. Tak. W związku z tym on reagował bardzo dynamicznie na wszystkie rzeczy, które myśmy proponowali. W związku z tym on... Znaczy, ja nie wiedziałam, że jest muzykiem, ale na pewno jest reżyserem operowym. Na pewno też jest oczywiście też reżyserem operowym. Jest w ogóle po reżyserii. Zresztą tak się jakby poznaliśmy z Andrzejem też. Ale praca na przykład z Andrzejem audioteatrem była no tutaj dla nas jakby... ja zobaczyłem pierwszy raz, mimo że znamy się od tylu lat, że on jest też muzykiem. To znaczy reagował, wiedział, proponował różne muzyczne rozwiązania i wszystkich jak już tak... jest coś takiego niezwykłego chyba w tej pracy, która mi się bardzo podoba, też z tego powodu, że na przykład dzisiaj mieliśmy z Gosią Kożuchowską i Adamem Woronowiczem próbę. I nawet nie dzisiaj, tylko wczoraj. Wczoraj, tak. Dzisiaj będziemy mieli następną próbę. Ale daliśmy im pewne narzędzia audialne, nie, Paweł? I Gosia od razu zaczęła jakby reagować, nie? To znaczy dostała na przykład taką misę tybetańską albo takie pręty, które pocierając, grając na tych prętach za pomocą smyczka wydobywa się jakiś dźwięk. Albo też poprosiłem, żeby zaśpiewała, zaimprowizowała coś do... I nagle, znaczy artysta ma to do siebie, że zaczyna się jakby... u niego rozwijać też, nie tylko jest aktorką, nie, nagle się okazało, tylko też jest po prostu, reaguje muzycznie. Zresztą podobnie też było z Adamem, nie, który tam nagle musiał jakby zagrać na Katarynce, nie, więc jakby ta sfera audialna też uruchamia nie tylko nas, ale aktorów, ponieważ w tym naszym tutaj wydaniu aktorzy też są no, performersami, ale też muzykami. Performerami. Performerami. Performerami. Potem poćwiczysz. Poćwiczę teraz. Tak, ale to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałeś. Chyba po raz pierwszy, mimo że już 6 razy spotykaliśmy się do tej pory, rozmawiając o audioteatrze, że jest taka prościutka sprawa, jak to, co jest podstawą no, lektury, bo jednak aktorzy ani w teatrze radiowym, ani właśnie w audioteatrze nie wygłaszają tekstów, nie grają ich z pamięci, tylko mają coś do przeczytania. I tak myślę, panie dyrektorze Tomku, Pawle, że w przypadku słuchowiska, czyli studia radiowego, jest to po prostu scenariusz, który jest albo w tablecie, albo na kartce, w zależności od tego, co kto woli. Natomiast w audioteatrze to już jest partytura. Prawda? Tak. Że to tak się chyba ciekawie. Oto muzyk może coś powie na ten temat, żeby włączyć Pawła. Paweł Romańczuk. No, myślę, że jeśli chodzi o prowadzenie aktorów i muzyków, no to jednak Tomek ma największą wiedzę na ten temat. Natomiast faktycznie jest tak, że i aktorzy, i my uczestniczymy w takim performatywnym wymiarze w tych wykonaniach. I w ogóle w tym sensie audio teatr jest taką okazją do zaistnienia instrumentów muzycznych czy obiektów dźwiękowych w takim właśnie obiektowym wymiarze, czyli tym namacalnym, i tym moim zdaniem mocno się różni ta formuła od na przykład takich słuchowisk radiowych, gdzie wciąż dźwięk powstający jednak ma bardziej znaczenie ilustracyjne. Tak, oczywiście. A u nas możemy sobie pozwolić na zagranie obecnością tym obiektem na scenie, bo jednak jest to przecież wykonanie na żywo i te obiekty na żywo są widzialne dla widowni. I w tym sensie musimy oczywiście nimi zagrać w odpowiednim czasie, ale też nie pozbywamy się, nie chcemy tego robić i na szczęście mamy reżyserskie przyzwolenie na to, żeby one wciąż istniały w tym wymiarze wizualnym i były elementem performance'u, który wspólnie z aktorami powstaje tu i teraz. W związku z czym dla mnie, jako osoby, która frapuje się i bada w pewnym sensie obiektowość instrumentów muzycznych, ich aparycje i różnorodne warianty oraz właśnie takie wielorakie konteksty istnienia swoim kształtem, wydaje mi się, że to jest super miejsce właśnie do tego, żeby te wszystkie wątki ze sobą zebrać i wykorzystać je, no, miejmy nadzieję, w jak najlepszy sposób. Mm-hmm. Może państwo tego nie wiedzą, że właśnie to, o czym teraz na samym końcu powiedział Paweł, dotyczy, no właśnie, chyba, tak sądzę, waszych wrocławskich małych instrumentów. Między innymi. Wydaje mi się, że tak, bo przecież małe instrumenty od samego... W sensie dosłownym. To nie jest nazwa, że tak powiem, wykreowana. To są naprawdę małe instrumenty. No, te małe instrumenty potrafią przyjąć różne oczywiście warianty wielkościowe, ale faktycznie zależy nam na tym, żeby one istniały jako obiekty, na których wykonuje się muzykę i nie tylko się ją słyszy, ale też jakby komunikuje się ta ich obecność, ich sposób wykorzystania, ich cechy wizualne, czasem obiekty, które nie są powołane jako zbudowane, przygotowane jako instrumenty muzyczne, jednak jak się pojawiają w roli dźwiękowych obiektów na scenie, ale wysyłają jakiś zupełnie inny komunikat dla widza, to jest właśnie ta gra, z której chciałbym rozumieć, że tworzymy pewną nową jakość. I jeśli dzisiaj zajmujemy się dźwiękowym teatrem, to właściwie koncerty małych instrumentów są w pewnym sensie też takim teatrem instrumentalnym. Niekoniecznie takim, jak znamy z tradycji chociażby Bogusława Szefera, ale jednak tym przedstawieniem, w którym obecność instrumentu muzycznego, muzyka, relacji z tym instrumentem, postury instrumentu, różnych kontekstów materiałowych, przedmiotowych, to wszystko powinno moim zdaniem wpływać na odbiór takiego ogólnie całościowego dzieła. Panie dyrektorze, wpadłam teraz na pomysł, żeby Przepraszam bardzo, to tylko trzeci sezon. Sugestia. Oczywiście, trzeci sezon to jest już moja specjalność, mnożenie sezonów. Natomiast, żeby zorganizować w laboratorium, potem może powiemy, co to jest laboratorium, bo nie wszyscy tutaj byli, ja je prawie widzę przez okno, natomiast państwo są, bywają daleko. Żeby zorganizować w laboratorium koncert małych instrumentów. Jaka byłaby zabawa? Również dla dzieci. Ja się staję małą dziewczynką, jak widzę ten mały fortepianik. Naprawdę, on mnie tak rozczula, tak rozbawia, że zapominam o, jak to się mówi, Bożym świecie. No bo to jest eksperyment. Jestem otwarty, także możemy tutaj kontynuować. Baszka dobrym menedżerem jest. No dobrze, bardzo dziękuję. To było bardzo miłe. Przepraszam, uderzyłam aż słuchawkami w mikrofon. Muszę się zachowywać bardziej spokojnie. Jeszcze dodajmy, że w tym Teatrze Polskiego Radia, o którego jakby honor dbam, Tomek pracował nad tymi swoimi biblijnymi tekstami z aktorami wraz z Markiem Otwinowskim. To jest jeszcze jeden eksperymentator z Wrocławia, czyli reprezentant Carbido. Tak, tak. Z Markiem Otwinowskim właśnie. Marek kiedyś, kiedy pracowaliśmy nad spektaklem, właśnie tą formułę rozmawialiśmy, jak przenieść teraz właśnie to, co nas najbardziej inspiruje, czyli dźwięki, słowo. Nie? To znaczy, jak zrobić, żeby dramaturgia słowa w fabule, w akcji zapisanej była podbijana przez muzykę. I wtedy właśnie wpadł i mówił, wiesz co, jest taki audioteatr musielibyśmy stworzyć. To było wiele lat temu. A to on jest ojcem chrzestnym. Tak, tej nazwy. Mhm. No i idei zarazem. Tak, nawet pamiętam, robiliśmy wtedy Medeę, pamiętam we Wrocławiu, gdzie właściwie sprowadziliśmy jakby sferę audio była najważniejsza. Nie? Była jedna aktorka, która odgrywała wszystkie role, ale przez pewną muzyczność, zmiany barwy głosu i tak dalej, różne instrumenty też to robiły. Jakby wtedy właśnie zaczęliśmy jakby eksperymentować z dźwiękiem i z fabułą oraz z aktorem. Mm-hmm. No i właśnie rok temu udałem się do Piotra Bernatowicza właśnie z tym pomysłem, już zapisanym, już, że tak powiem, wyklarowanym, tak już na piśmie. Tak, i my z Markiem właściwie tutaj tworzymy taki duet, to znaczy jakby tworzymy, ja jakby przynoszę tekst, nie? Jestem też czasami jakby inspiratorem do wielu muzycznych rzeczy, bo też gram. I zapraszamy różnych twórców. Jeżeli chodzi o Pawła, to właśnie Paweł tutaj jakby nam pomógł już w pierwszym sezonie. Tak? Fajna nazwa. Bo tak naprawdę stoły, które zostały nagłośnione, jeżeli ktoś nie wie, to w pierwszej części były stoły nagłośnione. Takie potężne. Potężne, takie właśnie starotestamentowe. Ale właśnie wzięliśmy jakby doświadczenie nagłaśniania od Pawła, nie? Bo mikrofony piezo było od ciebie i ty jakby... Przepraszam, jakie mikrofony? To może Paweł opowie o tych mikrofonach, bo one są szczególnego rodzaju. Piezo? No, jest kilka mikrofonów w trakcie realizacji takiego spektaklu, natomiast oprócz takich tradycyjnych mikrofonów, do których na przykład teraz mówimy, które przenoszą falę akustyczną rozchodzącą się w powietrzu, to używamy również takich przetworników wykorzystujących zjawisko piezoelektryczności, które amplifikują drgania. To jest taki mikrofon, który nie słyszy tej fali powietrznej. Gdybyśmy do niego mówili, to on prawie nie reaguje na to. Natomiast... Niekiedy by się przydały takie mikrofony. Przepraszam. To nawet jest o tyle dobre, że one nie są drogie w porównaniu do tych tradycyjnych. Które muszą... Podręczny piezoelektron. Ale trzeba umieć je obsłużyć. Tak, tak. Więc właśnie w tych różnych przedmiotach, w stołach, podestach i w innych obiektach mamy poutykane te przetworniki piezoelektryczne, które powodują, że każde nawet małe drgnięcie przedmiotu może przekazywać dużą energię dźwiękową i dzięki temu różne efekty kontaktu z tymi instrumentami, z tymi obiektami, przedmiotami mogą dawać takie niespotykane efekty dźwiękowe. Także nawet małe szurnięcie palcem na blacie stołu można sprowadzić do bardzo dużej amplitudy dźwięku i głośności dźwięku. Myślę, że jednak w Teatrze Polskiego Radia przydałby się taki instrument. To znaczy taki mikrofon, czy takie mikrofony, a stoły, no, nie pomyśleliśmy, że można by je przehandlować, panie dyrektorze. Bo chyba tym razem nie wystąpią, bo Tomek użył czasu przeszłego w przypadku stołu. Tomaszu, gdzie są stoły? Drugi sezon będzie oparty na nowej konstrukcji, ale stoły też będą, ponieważ my jakby dokładamy do tego, co było. Mamy właściwie połączenie dwóch stołów teraz i dwóch podestów, które już autorstwa są właśnie Pawła. Też z tymi mikrofonikami? Tak, właśnie. No, tak, z tymi bardzo czułymi mikrofonami. Stoły do pierwszej części wykonał artysta Adams, nie? Do pierwszej części. Także to nie jest rzemiosło, nie, tylko to jest dzieło sztuki, panie dyrektorze. Tak naprawdę są to dzieła sztuki. Ale a propos, żeby jakby zilustrować, na czym polega, ponieważ ja mam rodzinę lekarską, czyli mówiąc krótko, posługują się słuchawkami do żeby na przykład nasze serduszko, więc to jest trochę coś takiego, że jakby ten stetoskop sobie przyłożyć po prostu do serca, to podobną jakby rolę chyba spełnia też ten piezo, nie? Gdzie słyszymy, na przykład pamiętam, Marek Otwinowski zaproponował, a już wiem, tak, to było w Toruniu, jak pracowaliśmy, i tam było otwarcie mostu takiego wielkiego przez Wisłę przerzuconego i pamiętam, że zaproponował taki performance polegający na tym, że te czułe mikrofony będą jak zbierały pracę mostu na przęsłach. Czyli, no bo wszystko drga tak naprawdę. My tutaj siedzimy, ale tak naprawdę wszystko w jakiś sposób drga. I z tego pamiętam, że została zrobiona muzyka. Fantastycznie. Zresztą wydał tak zwany Sound of Balding, nie? Nie wiem, czy to znasz, Paweł. Też płyty, które... Płyty, tak? Tak. Które są jakby mapą dźwiękową miasta. Tak, a na mostach w sposób szczególny rezonują. Także, żeby zilustrować jakby na czym też tutaj się opieramy. Na mikrodźwiękach, które się później jakby w odsłuchu dla widowni to już jest makrodźwięk. Na przykład. Fantastyczny świat. Zwrócę się teraz do pana dyrektora, bo rzeczywiście nie wyjaśniliśmy, cóż to jest laboratorium. To nie jest taka sala, przepraszam, biała sala szpitalna. A nawet budynek. jeden z dwóch właściwie budynków, które się składają na Centrum Sztuki Współczesnej, czyli Zamek Ujazdowski i budynek laboratorium, gdzie znajduje się sala imienia Wojciecha Kurkowskiego, długoletniego dyrektora Zamku Ujazdowskiego, centrum. No i właśnie w tej sali, takiej bardzo, myślę, ciekawej, gdzie zazwyczaj odbywają się wydarzenia związane właśnie głównie ze sztuką performance, ale też koncerty, też wydarzenia teatralne, no i właśnie jakby to unikalne wydarzenie audioteatru. Ale teraz jak tak tutaj słuchałem właśnie tych opowieści o genezie i o pewnych źródłach tej koncepcji audioteatru, to wydaje mi się, że tutaj Centrum Sztuki Współczesnej jest idealnym miejscem, tak? Bo to właściwie prawie takie poszukiwanie właśnie tych dźwięków, jakby takich, można powiedzieć, muzyki budowanej z czegoś, co otacza, jakby nie jest tą tradycyjną czy konwencjonalną muzyką, no to właściwie to są jakby eksperymenty, które na polu sztuk wizualnych tak zwanych, funkcjonowały, począwszy od Johna Cage'a, jakby jego eksperymentów, czy Fluxusu, tak, jakby różnych próby budowania instrumentów, gdzie nie chodziło o to, żeby w tradycyjny sposób je wykorzystywać, ale właśnie jakby wykorzystywać no właśnie to co tradycyjnie nie było używane do wydobywania dźwięków. I myślę, że z performance, właśnie to też jest, podobnie się ma z połączeniem sztuki performance i tradycyjnego teatru. Bo tutaj są aktorzy profesjonalni, zawodowi aktorzy, którzy no jednakowo oni są w jakby trochę innej roli postawieni, tak? Bo nawet jak jest słuchowisko radiowe, tak? No to co jest tutaj przeznaczone do odbioru jest właśnie ten dźwięk, tak? Jakby to, co aktor robi, jak się zachowuje, tego nie widzi słuchacz radiowy. Natomiast w audioteatrze to jest też element tworzący jakby całą estetykę tego wydarzenia. Czyli to jest ciekawe. Ja bardzo, bardzo ciekawie to też obserwowałem, jak aktorzy, no właśnie, oni jakby odtwarzają pewną partyturę, czyli są jakby trochę postawieni obok własnej roli, tak bym to nazwał, tak? Bo w teatrze jednak aktor wchodzi w tę rolę i ona jest dla niego no takim, można powiedzieć, niewidzialnym kostiumem, który trochę go chroni, no jednocześnie on jakby całkowicie się tutaj jakby włącza w tą rolę, musi jakby sam zniknąć, żeby wydobyć, żeby tą rolę stworzyć. Natomiast tutaj nie ma czegoś takiego, tak? To znaczy aktor pozostaje sobą, jednocześnie jakby odtwarza pewną partyturę. To jest coś takiego jak w performance, tak? Gdzie w sztuce performance, gdzie artysta no jakby cały czas pozostaje sobą, a jednocześnie odtwarza pewną partyturę i wszelkie jakby takie zgrzyty, napięcia pomiędzy właśnie tą rolą, czy tą partyturą, a jego osobą, no tworzą dodatkową, istotną, czy wręcz kluczową nawet warstwę. I tutaj też to tak było. I nawet te historie, które są drastycznymi historiami, bo Tomasz się skupił właśnie na tych biblijnych historiach. No większość historii biblijnych są takimi historiami granicznymi, tak? Krwawe, ale też takie emocjonalnie. Oczywiście. Graniczne, jak na przykład historia z córkami Lota, tak? Które muszą upić ojca, żeby właśnie następnie doszło do zbliżenia takiego kazirodczego, tak naprawdę, tak? Ale no, jakby po to, żeby ciągłość, tak, pokoleń była zachowana, więc no to też było dosyć ciekawe, tak? Jakby patrzenie na aktorów, którzy no, musieli się jakoś zmierzyć z tą rolą, a jednocześnie pozostawali sobą, tak? Jakby nie mogli całkowicie się za tą rolą ukryć. Także tutaj też myślę było to interesujące i no, na pewno odmienne doświadczenie niż w tradycyjnym teatrze czy w słuchowisku radiowym. Tak, a oni rzeczywiście też bardzo ciekawa uwaga, o tym nie mówiliśmy wcześniej, że oni są jakby podwójni, że tak jakby, no tak, że stają obok siebie. To jest bardzo ciekawe zjawisko takiej swoistej bilokacji, wyjścia z siebie i pozostania w sobie zarazem. Także to bardzo dziękuję jeszcze raz za tę uwagę. No to cóż, to może jeszcze tylko powiedzmy w tej części naszego spotkania czas pędzi, proszę Państwa, wyjątkowo, zupełnie, bo już za 21, że są jeszcze dwie panie uwikłane w cały ten proceder. To pani Aneta Mann i pani Zuzanna Piekarska. Pierwsza z pań odpowiada za scenografię i światła, a druga za wideo i grafikę, tak to określmy. Kiwnął głową Mann Tomasz. Bardzo się cieszę. Tak, ponieważ rozmawiamy dużo o audialnej stronie, ale jest ta wizualna. Jest oczywiście strona wizualna. Tutaj Aneczka zaprojektowała, jakby wymyśliła, jak mają wyglądać stoły, jak wyglądać mają podesty. Wydawałoby się, że, tak, że to jest oczywiste. Ale to nie było takie oczywiste. I one też jakby za każdym razem mają inną konfigurację. One też są w innych jakby przestrzeniach, w związku z tym też jest inne światło. Za każdym razem jest inne światło. Ona też często jest związana z bardzo detalicznym myśleniem. To znaczy, jeżeli na przykład mamy strunę rozpiętą między jednym stołem a drugą, czyli zawieszona od sufitu do stołu, na przykład jak było poprzednio, no to tak długo spędzamy czas, znaczy, jak Baneczka i pan Janusz nad tym, żeby jednak uzyskać ten efekt, żeby ta struna była, mimo że ona jest bardzo cieniutka, tak. Żeby jednak takie znaleźć światło. Czyli to też tak jak te mikrodźwięki, widoczne, prawda? Wraz z dźwiękiem, kiedy jest poruszany. Tak. Że mikroobraz i mikrodźwięk, tak. A to wszystko się wyolbrzymia dzięki właśnie zastosowaniu różnych magicznych chwytów. Powiem szczerze, że to jakby inspirowało mnie bardzo, bardzo lubię teatr Leszka Mądzika. I znamy się z Leszkiem. Scena plastyczna Kulu. Kulu, tak. I nie zapomnę, jak pierwszy raz widziałem spektakl Leszka, gdzie właśnie dźwięk i słowo były ze sobą bardzo... Nie wiem, czy widziałeś, bardzo... bo widziałeś ciemność głównie. Widziałem parę spektakli, ale nie zapomnę pierwszego. Chyba to był kamień. I kiedy właśnie związek między muzyką i światłem, gdzie on bardzo wolno się jakby rozświetlało, został mi w głowie od tych 30 lat. I coś jak ta inspiracja, pamiętam, że wtedy we mnie została i tutaj też światło jakby jest związane z dźwiękiem. I z akcją jakby też dźwiękową na scenie. Tak. Więc jakby ta strona plastyczna od strony Aneczki zawsze jest jakby mocno podkreślona. Natomiast Zuzia przygotowuje projekcje, które właśnie są jakby dopasowane do akcji zapisanej raz w fabule, partytury, a dwa też jest związana z akcją plastyczną na scenie. Mhm, ale tak, są to abstrakcje, to nie są to realistyczne. Są to abstrakcje. My to nazywamy plamami emocjonalnymi. No bardzo proszę. Gdzie, jak wiemy, kolor, czy jakaś, nazwijmy to faktura pokazana, jakaś gęstość w tym momencie akurat pokazana, ma podbijać jakby dramaturgię spektaklu i to czas, no, to jakby precyzyjnie zawsze nad tym pracujemy, żeby to było jednak związane z czystą dramaturgią. A propos właśnie partytury, to dużo o tym mówimy, ale na przykład dzisiejsza próba to wyglądała właśnie... Proszę? Wczorajsza próba wyglądała w ten sposób, że aktorzy po prostu, tak jak my, ponieważ punktem wyjścia jest tekst. W związku z tym zawsze mamy jakieś intro, wejście. Zawsze mamy, że kończy się jakiś temat. W związku z tym podkreślamy to muzycznie. Więc aktorzy sobie... fajnie, że to Piotr powiedział. Nie piszą psychologicznie, co sobie tam mają, tylko wiedzą na przykład, że tu wchodzi... No powiedzmy, że wchodzi kurtyna... Że w śnie wchodzi kurtyna wodna, nie? Albo, że wchodzą gongi. W związku z tym oni sobie rozpisują muzycznie ten tekst, to znaczy pod każdym ważnym jakimś momentem, czy słowem, czy zawieszeniem jest napisana na przykład pauza i wtedy wchodzi jakiś motyw. Motyw powiedzmy dzwonów, nie? Tak jak w kościele na przykład będzie. Albo też no, czysto instrumentalnie, że wchodzi jakiś motyw muzyczny, więc aktorzy sobie zapisują tak naprawdę muzyczne uwagi. Mhm. I dlatego to też jest partytura. Nasze właściwie opisy są głównie muzyczne. Nie? To my sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Mam nadzieję, że państwa zainteresowała nasza rozmowa. Oj tak, już widzę i pani Beata, i pan Michał Starnowa, i pan... Och, i pan Nikifor, i pan Zbyszek powrócił, no cudownie. Jest z nami również Elżbieta Różycka, która realizuje program i niewidoczny, ale jest gdzieś tam, krąży Wojtek Dorosz. To teraz, proszę państwa, będzie przerywnik tak zwany, zanim porozmawiamy o tym, sezonie, bo jeszcze dokładnie nie powiedzieliśmy, o co chodzi. Pewne sygnały tylko były. A więc przerywnik muzyczny, kolejna zagadka dla pana Pawła. No o nie. I kontynuujemy naszą uroczą rozmowę za 14 już minut pierwsze. No, panie Pawle? A to już zostało tutaj podpowiedziane. No widziałam. Nie ma, żaden konkurs się nie liczy. No trudno, to proszę z podpowiedzi chociaż państwu przekazać, którzy może nie słyszeli jeszcze tej muzyki, bo to z bardzo, bardzo dawnych czasów. Z bardzo dawno temu w Ameryce. Pewnie. O nie, przegrał. Nie dostanie kubka. Pewnego razu na dzikim zachodzie, to jest Once Upon a Time in the West. Mówiłem, to mnie przegłosowali. Trzeba nie słuchać kolegów z drugiej ławki. Proszę Państwa, muzyka do tego spaghetti westernu, to tak z myślą o mężczyznach, którzy będą bohaterami części drugiej wydania, podpowiadam. A dla naszych gości w części pierwszej, gości w studiu, też będziemy mieli muzykę, uwaga, Ennio Morricone. No, ci nasi goście w studiu to panowie Piotr Bernatowicz, Tomasz Mann i Paweł Romańczuk. Panie dyrektorze, to proszę uroczyście zainaugurować, jak się rzekło, nowy sezon w audioteatrze, bo... Bo rozpoczynamy nowy sezon i pierwszy audioteatr w ramach tego drugiego sezonu już w najbliższą sobotę. Czyli jutro. Czyli jutro, tak, no, faktycznie. Lecimy. Już jest piątek. Mm-hmm. Więc jutro i nie wiem, czy ja mogę zainaugurować, myślę, że twórca powinien opowiedzieć o tym, co będzie tematem drugiego. Ja tylko powiem, że tytuł brzmi Miłujcie swoich nieprzyjaciół. O, tak jest tytuł tego drugiego sezonu. Mhm. Zagadkowy. Tak, rzeczywiście zagadka. Kolejna zagadka. Tomaszu, w takim razie przyjmujesz teraz pałeczkę od pana dyrektora. Wstęga została symbolicznie przecięta. Nie mówisz o tym, co jutro, bo jutro jest tylko pierwsza premiera. Tylko, ba. Mówimy jeszcze o tym, co zostało pomyślane przez ciebie z akceptacją pana dyrektora, no i ze świadomością otaczających cię przyjaciół, w tym pana Pawła, w nowym sezonie. Tak jak... Znaczy w nowym, de facto w nowym roku, a sezon to takie serialowe określenie. Pierwszy sezon był związany tematycznie ze Starym Testamentem, natomiast drugi sezon jest związany z Nowym Testamentem. I w związku z tym, czyli z naukami Jezusa. I ten cytat, czyli miłujcie waszych nieprzyjaciół. Bo są różne tłumaczenia, oczywiście, tak. To różnie brzmi. Jest związane właśnie z tą nauką i ta pierwsza część, którą będą mogli Państwo jutro o godzinie 17 wysłuchać i zobaczyć, właśnie dotyczy tego, jak dla mnie bardzo radykalnego podejścia w ogóle do człowieka. Okej, ale mieliśmy o całym tym projekcie do końca roku. Tak, więc jakby cały projekt jest oparty na naukach zawartych w Nowym Testamencie. Czyli dokładnie w Ewangeliach. I będzie dotyczył pewnych cytatów, od których będziemy jakby tworzyć następne części. Więc mamy jakby ewangeliczną naukę Jezusa, która będzie tym razem, kiedy w pierwszym sezonie opowiadaliśmy o konkretnych postaciach biblijnych, na przykład... To były sceny, obrazki z Biblii. Tak, z Biblii, czyli mieliśmy, tak wspomnieliśmy, Mojżesza, Hioba, mieliśmy Lotta i jego dzieci, Abrahama, czyli postaci, które są jakby kulturowo znane i religijnie. Tak w drugiej części będą napisane sceny współczesne, ze współczesności, które odnoszą się do konkretnych cytatów z Jezusa. Czy w każdym z tych przedstawień, czy w każdej z tych premier będzie inny cytat, tak, który będzie patronował, tak? Tak. Mhm. Czy jakby będzie inspirował resztę, tak, przedstawienia, tak? Tak. Tak, w pierwszej mamy miłujcie waszych nieprzyjaciół, drugi zamierzam kochaj bliźniego jak siebie samego. Mm. Nie są to łatwe lekcje, trzeba przyznać. Ja myślę, że dlaczego? Dlatego, że jakby osobiście uważam, że nauka, którą nam zostawił Jezus, jest w jakiś sposób niebywale jakby z jednej strony wymagająca, ale też z drugiej strony jakoś też inspirująca dla mnie, ale też wspomagająca, ponieważ jak wiemy, mamy różne sytuacje w życiu, ale kiedy człowiek się odwoła do jakiejś konkretnej nauki, to jednak może to w jakiś sposób to wpływać na jego, więc krótko, wybór, i życiowy, i sytuacyjny. W związku z tym będą to sceny współczesne i pokazanie jakby człowieka w konkretnej sytuacji życiowej, ale kiedy określona nauka jakby zadziałała i wspomogła człowieka w wyborze. Mhm. Nazwijmy to słusznym wyborze. Teraz myślę, że zadanie dla muzyków jest też o stopień trudniejsze, ponieważ kiedy odwoływaliśmy się do konkretnych krajobrazów, do konkretnych historii starotestamentowych, no można było się inspirować wyobrażeniem muzyki z tamtych czasów. Wyobrażeniem, bo nie wiemy prawdopodobnie, panie Pawle, jak ona brzmiała, czy w ogóle była muzyka w Ewangelii. Chyba nie ma nawet żadnej sceny z muzykiem, prawda? Który by grał na jakimś konkretnym instrumencie. No, wiecie co? Jest tego akurat sporo. Ja nie pamiętam. No. Ale to właśnie, ja nie jestem dobrym czytelnikiem, ale jest taka książka Jeremiego Montagu, w którym on opisuje instrumenty muzyczne w Biblii. No nie? W Starym Testamencie, tak? Aha. Nie, w ogóle. Tak mi się wydaje. Ale to No dobrze. To trzeba by oczywiście sprawdzić, do czego się konkretnie odwołuje, ale jest taka praca wykonana, że ktoś się pochylił nad właśnie obecnością instrumentów w tamtym okresie. Ciekawe. Co nie znaczy, że jest to jakaś doktryna badania kultury muzycznej sama w sobie. Po prostu ten Jeremy Montagu jest autorem świetnych książek o historii instrumentów muzycznych. Ma na ten temat potężną wiedzę i wśród tych różnych kategorii, którymi się zajął, jest właśnie również taka. Natomiast myślę, że no ona nie rzuca nam jakiegoś wyzwania tą treścią, przyporządkowując historycznie instrumenty do czasów, których się odwołuje Tomasz w swoich przygotowanych tekstach, tylko raczej posługujemy się pewnego rodzaju, no oczywiście właściwymi nam, w tym przypadku mam na myśli siebie i Marka Otwinowskiego, instrumentom, jakimś narzędziom, dzięki którym udaje nam się kreować te brzmieniowe światy. Natomiast no, nie odwołujemy się do takich symboli historycznych, nazwijmy to. Chociaż nie wykluczałbym, że w ogóle jest to niemożliwe. No, na pewno tak. Natomiast no, jeśli czerpiemy z zasobu chociażby mało instrumentowego, no to większość instrumentów, które się znajdują w tym zbiorze, to są jednak brzmienia nietypowe, eksperymentalne, skądinąd no, nie uważane przez świat instrumentalistów jako te tradycyjne narzędzia do gry. Raczej właśnie ten margines, który uparliśmy się wykorzystywać i wydobywać te odrzucone dźwięki na światło dzienne, a w tym przypadku używając ich właśnie jako pewnego rodzaju nietypową ilustrację dla wydarzeń w spektaklu. No ta wspomniana historia wodna na przykład jest taka scena, w której zależało nam na oddaniu pewnej natury sceny w basenie. No się okazuje, że wcale jest udźwiękowiona wodą, która by wydawałaby się naturalnym środowiskiem dźwiękowym dla takiego miejsca, tylko właśnie taką PRL-owską firaną z naturalnej muszli o nazwie Capiz. Nie wiem, czy państwo przypominacie sobie. Kiedyś w PRL-u, pamiętam jeszcze ze swojego wczesnego dzieciństwa, w przejściach, czasem między pokojami w mieszkaniach, nie było drzwi, tylko były różne takie firany wiszące, kolorowe pasy z tworzywa albo jakieś koraliki. No i to właśnie, co wykorzystujemy, to jest jedna z takich firan, którą kiedyś mi się gdzieś udało jeszcze kupić z tamtych starych czasów. I to są takie plasterki